Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 21-ն է, օրը 5-7-ի, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի էստրադային վոկալ բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Անի Սաղյանը։ Օրերս լույս է տեսել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության ԼՂՀ սոցիալական պատկերի եւ աղքատությունը տեղեկագիրը։ Այսօր դուք լսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ ասենք Անահիտ Միրզոյանին։ Մեկ անգամ չէ, որ համոզվել եմ ազգիս տաղանդավոր լինելու մեջ, և անշուշտ շատ ճիշտ է երեխայի շնորհքը ժամանակին հայտնաբերել և օգնել այն զարգացնել։ Հպարտությամբ ու գոհունակությամբ ես լսվում, շփվելով իրենց կյանքի ուղին ընտրած ու խոչընդոտների առաջ չընկրկող երիտասարդների հետ։ Զրուցակիցս Անի Սաղյանը Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի էստրադային վոկալ բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի է։ Դեռ թոթովախոս մանուկ էր, երբ ծնողները նկատեցին երաժշտության հանդեպ նրա առանձնահատուկ վերաբերմունքը։ Այսօր Անիի յուրաքանչյուր օրը սկսվում է ավելիին հասնելու ձգտմամբ։ Անի, ուրախ եմ քեզ ողջունել Կարծիքի տաղավարում, մեր հյուրասրահի դռները բաց են հետաքրքիր մարդկանց առջև, և կցանկանայի նախ որպես արվեստի մոտ մարդու ինքդ քեզ նկարագրել, մի փոքր ծանոթանայինք։ Ինձ թվում է, ես արվեստի գծով մի քիչ խստապահանջ եմ ինքս իմ հանդեպ, քանի որ մոտենում եմ իմ երկերին, իմ ստեղծագործական կյանքին մի քիչ ավելի խստորեն։ Կարծում եմ լավ հատկանիշ է ցանկացած մարդու համար, ով ուզում է ինչ-որ բանի հասնել։ Լավ հատկանիշ է, բայց նայած երբեմն շատ եմ խիստ ինքս իմ հանդեպ։ Անի, որ տարիքից հասկացար, որ ուզում ես երգես, որ տարիքից հայտնաբերեցին քո տաղանդը։ Դա եղել է շատ-շատ մանկուց, վաղ տարիքից։ Մոտավորապես 2-3 տարեկան, երբ նոր սկսում էի արդեն խոսել, կանգնում էի հեռուստացույցի առաջ և փորձում էի նմանակել երգչուհիներին, և այդպես սկսեց իմ, կարելի ասել, երգչուհու ճանապարհը։ Եվ արդեն 6 տարեկանից մայրս ինձ տարավ երգի խմբակ։ Ճիշտ է, այդտեղ շատ չգնացի, որովհետև դպրոց չէի հասցնում սկզբից, բայց հետո 11 տարեկանից սկսեցի հաճախել մակապատենական ստեղծագործական կենտրոն վոկալի խումբ։ Կա նախընտրած ոչ, որով սիրում ես երգել, ընդհանրապես ինչ երգացանկ ունես։ Երգում եմ Արտասամանյան էստրադային երգեր, բայց շատերն են ասել, որ իմ ձայնային տվյալները, իմ տեմբրը ջազային է ավելի շատ, և այդ ոճում էլ եմ փորձել ինձ, և ստացվել է։ Այսինքն դեռ կոնկրետ չէ ուղղվածությունը քո, կոնկրետ ինչ-որ մի ոճի երգեր չես երգում, դեռ փորձում ես տարբեր ոճեր։ Հա, դեռ փորձում եմ։ Ինչն է ամենակարևորը երգել սկսող, երգող մարդու համար, երգչի համար, բեմի մարդու համար։ Ամենակարևորը վստահություն, ձգտում և ցանկություն։ Հիմա սովորում եմ Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում, էստրադային վոկալ բաժին, արդեն երկրորդ կուրս եմ։ Եվ ինչ ակնկալիքներ ունես արդեն հետագայում, ինքդ քեզնից ինչ կուզեիր որպես երգչուհի։ Ինձ թվում է, որ ավարտեմ քոլեջը, արդեն Երևանում կոնսերվատորիա կընդունվեմ, իսկ հետագայում շատ կցանկանայի դառնալ հանրահայտ երգչուհի, դա Աստված։ Անի, արվեստագետները սովորաբար կյանքին մի քիչ ուրիշ կերպ են նայում, գուցե ավելի զգայ ունեն, գուցե ավելի շատ բան են նկատում, քեզ համար ինչն է ամենադժվարը։ Արվեստագետի կյանքում կան մի շարք դժվարություններ, դա կապված է կոնկրետ իմ պահով, ասեմ, երգչուհու, որ համերգներ լինեն մեր քաղաքում, ընդգրկվենք այդ համերգների մեջ, այլ երկրներում ինչ-որ մրցույթների մասնակցել, որպեսզի կարողանանք փորձ ձեռք բերել, և ինչու՞ չէ այլ ազգի արվեստագետների հետ կիսվել և տեղեկանալ այդ բնագավառի մասին։ Աննի, դու բոլորովին վերջերս արեցիր քո առաջին փորձերը որպես դերասան, նաև ընդգրկվեցիր ներկայացման մեջ։ Ինչպիսի տպավորություններ ունեցար և ինչպես ծագեց այդ գաղափարը առհասարակ։ Դերասանությունը նույնպես փոքր տարիքից է իմ մեջ։ Արդեն 2 տարի է, որ աշխատում եմ թատրոնում։ Առաջին ներկայացման մեջ, որ ընդգրկվեցի, Մարկ Կամոլետեի ֆրանսիական սիրաշփոթ ներկայացումներ, կոմեդիկ, այնտեղ մարմնավորում էի սիրուհու կերպարը։ Այդ կերպարը ինձ համար դժվար էր մարսվում սկզբից, բայց հետո հունի մեջ ընկա և ինձ թվում է կարողացա դուրս գալ տակից։ Ինչպիսի բնավորության գծեր ուներ, որ դժվար ընկալելի էր քեզ համար, պարզապես այն փաստը, որ այդ կերպարը սիրուհի էինք։ Դժվար ընկալելի դեր էր, բայց ես փորձեցի ինքս իմ մեջ հաղթահարել այդ ամենը և մատուցել մեր հանդիսատեսին։ Դժվար ընկալելի զուտ հոգեբանորեն երևի, հա՞։ Ահա, հոգեբանորեն, որովհետև ես չէի պատկերացնում, թե ինչպիսին կարող է լինել սիրուհին։ Մի քիչ խորթերի համար այդ ամենը։ Դու արդեն կարող ես համեմատել քեզ որպես երգչուհի և որպես դերասան։ Երկու դեպքում էլ հանդիսատեսի համար է աշխատանքը, բայց որպես դերասան և որպես երգչուհի ինչու՞ է տարբերությունը։ Հիմա կոնկրետ Ստեփանակերտում թատրոն մարդիկ այդքան էլ շատ չեն հաճախում, դրա համար ես կարող եմ ասել, որ երգչուհի կերպարով բեմ դուրս գալը ինձ ավելի հոգեհարազատ է, քանի որ հանդիսատեսին ավելի լավ եմ զգում այդ ժամանակ, իսկ որպես դերասանուհի էլի հանդիսատեսը լավն են լինում, բայց շատ քիչ են լինում։ Երևի դա թատրոնի այժմյան վիճակի հետ է կապված և ժամանակ է պետք պարզապես, որովհետև մեր հասարակությունը արվեստասեր հասարակությունը և հատկապես թատրոն շատ են սիրում, պարզապես երբեմնի փառքը հիմա չունի, հուսանք որ ժամանակավոր է և լեփլեցուն դահլիճներում բեմերներ կլինեն էլի։ Ես կասեի առաջ այն մարդիկ շատ սիրում թատրոն, հիմա շատերը մտածում են, որ թատրոն չկա, բայց ոչ, ես կոչ եմ անում, եկեք, ներկայացումներ դիտեք և ստացեք հոգևոր բավարարվածություն։ Անի, քանի որ տարի նոր է ավարտվել, ինչպիսիներ և կոնկրետ այս տարվա մեջ ինչ ես ուզում անել։ Անցած տարին լավ փակեցի, կային շատ համերգներ, տարբեր զորամասեր ենք հաճախել, մեր զինվորների համար համերգներ ենք տվել, ինձ թվում է այս տարի պետք է ձգտեմ ավելին հասնեմ։ Շնորհակալություն Աննի, քեզ հաջողություններ ենք մաղթում և որ բոլոր նպատակներիդ, երազանքներիդ հասնես ու ավելի մեծ նպատակներ ունենաս հետագայում։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Some Կարծիքն եթերում օրվա հունվարի 21-ի թողարկմամբ։ Օրերս լույս է տեսել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության ԼՂՀ սոցիալական պատկերի եւ աղքատությունը տեղեկագիրը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նոյկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Լույս է տեսել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը տեղեկագիրը, որի շնորհանդեսը կայացել է օրերս Արցախի Գյուղի եւ Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի դահլիճում։ Տեղեկագրի հիմքում ընկած են 2014 թվականին իրականացված 2376 տնային տնտեսությունների հետազոտությունից հավաքագրված տվյալները։ ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Կարեն Ներսիսյանն իր խոսքում նշել է, որ Արցախում առաջին անգամ է միջազգային չափանիշների եւ մեթոդաբանության կիրառմամբ անցկացվել հետազոտության նման ծրագիր, հույս հայտնելով, որ իրենց տրամադրած արժանահավատ տվյալները հետագայում հիմք կծառայեն իրատեսական ռազմավարական ծրագրերի կազմման եւ իրագործման համար։ Կարծում ենք, մեր տված արժանահավատ ցուցանիշները կնպաստեն ավելի իրատեսական գնահատականների եւ համապատասխան ռազմավարական, ինչպես նաեւ կարճաժամկետ ծրագրերի գազման եւ իրականացման գործընթացում։ Առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցենք կացնում սոցիալական պատկեր եւ աղքատությունը հետազոտական ծրագիր, ընդ որում խնդիրը կարևորում է նրանով, որ մենք պետք է փորձենք հնարավորին չափ հաշվի առնելով միջազգային պահանջները եւ մեթոդաբանությունը գնահատել աղքատության մակարդակը ԼՂՀ-ում։ Այս հարցում մեծ աջակցություն ենք ստացել Հայաստան Հանրապետության մեր գործընկերներից եւ հատկապես այդ մասնագետներից, որոնք ունեն մեծ աշխատանքային փորձ, այդ թվում նաեւ ծրագրային ապահովման հարցերը այնտեղ ենք մենք իրականացնել, որը շատ դժվար հարցեր էր։ ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետազոտությունների եւ ուսումնասիրությունների բաժնի պետ Լեոնիդ Սողոմոնյանն իր զեկույցում նշել է, որ հետազոտության ընտրանքի ձևավորման համար օգտագործվել 2005 թվականի մարդահամարի տվյալների բազան։ Ծրագրի պատասխանատուի հաղորդմամբ 1 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս հետազոտվել է 198 տնային տնտեսություն, որից 99 քաղաքային բնակավայրերում։ Ըստ 2014 թվականի տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքների 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական բնակչության կազմում քաղաքային բնակչության տեսակարգը կազմել է 56.8%, իսկ գյուղականինը 43.2%։ Անդրադառնալով աղքատության մակարդակի վերաբերյալ ստացված տվյալներին, Լեոնիդ Սողոմոնյանը տեղեկացրել է, որ 2014 թվականին բնակչության յուրաքանչյուր 4-րդը 26.2%-ը եղել է աղքատ, իսկ 6%-ը ծայրահեղ աղքատ։ 2014 թվականին աղքատների թվականակը կազմել է մոտ 39,000 մարդ, ընդ որում աղքատների և ծայրահեղ աղքատների մեծ մասը քաղաքաբնակներն են։ Հետազոտությունը պարզել է, որ Հանրապետությունում բազմանդամ և երեխաներ ունեցող տնային տնտեսությունների շրջանում աղքատ լինելու հավանականությունն ավելի մեծ է, իսկ աղքատության հարաբերական ռիսկն աճում է տնային տնտեսության կազմի զուգահեռ։ Դաշտային աշխատանքների ընթացքում հարցազրուցավարներն այցելել են 4,198 հասցե, իսկ դրանցված հրաժարման միջին հանրապետական մակարդակը կազմել է 5.8%։ Աղքատ են գնահատել նրանք, ում սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել աղքատության ընդհանուր գծից։ Ծայրահեղ աղքատ են գնահատվել նրանք, ում սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել աղքատության բարենային գծից։ 2014 թվականին աղքատ է բնակչության 26.2%-ը։ Հետազոտությամբ հնարավոր է եղել հաշվարկել աղքատության խորությունը և սրությունը։ Եթե աղքատության խորությունը հաշվարկվում է միայն աղքատ բնակչության հաշվով, ապա այն ցույց է տալիս աղքատության պակասուրտը, թե որքանով է աղքատների միջին եկամուտը ցածր աղքատության գծից։ Խորությունը 2014-ի համար կազմել է 5.8%, այս գնահատականը ցույց է տալիս, որ եթե երկիրը հնարավորություն ունենար յուրաքանչյուր անհատի հաշվով հավաքագրելու կամ մոբիլիզացնելու աղքատության գծի 5.8%-ի համարժեք ռեսուրսներ, եւ այդ ռեսուրսները հատկացվեին աղքատներին, ապա աղքատությունը տեսականորեն կվերանար։ Իհարկե, ենթադրելով, որ աղքատներին ուղղված աջակցությունը ամբողջությամբ հատկացվում է հենց աղքատներին, սրությունը աղքատության արտացոլում է աղքատների միջև եղած անհավասարությունը։ Այն արտացոլում է այն փաստը, որ որոշ աղքատների սպառումը շատ հեռու է աղքատության գծից, իսկ որոշ աղքատներինը շատ մոտ։ 2014 թվականին աղքատության սրությունը եղել է 1.9%։ 2014 թվականի բնակչության մոտ 1/4-ը 26.2%-ը եղել է աղքատ, որից 6%-ը ծայրահեղ աղքատ։ 2014 թվականին աղքատների թվականակը կազմել է 39,000 մարդ, ծայրահեղ աղքատների թվականակը մոտ 8,900 մարդ։ Այսինքն, աղքատների ընդհանուր թվականակի մոտ 22.8% ծայրահեղ աղքատեն։ Աղքատությունը 2014 թվականին տարբերվում է ըստ քաղաքային եւ գյուղական բնակավայրերի։ Քաղաքային բնակավայրերում 27.8%, գյուղական բնակավայրերում 24.7%։ 2014 թվականին աղքատության եւ ծայրահեղ աղքատության գծերը արտահայտված 1 չափահաս անձիախոհ 1 ամսվա համար գնահատվել են 34722 դրամ եւ 23463 դրամ։ Աղքատությունը տարածաշրջանների երբ բնակչության կենսապարմակարդակը դիտարկվում է ըստ քաղաքգյուղ բաշխվածության, նկատվել է, որ աղքատությունը քաղաքային բնակավայրերում ավելի մեծ է 52.1% քաղաքաբնակների։ Նման ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ բնամթերային գյուղատնտեսությունը կարևոր դեր ունի մարդկանց ծայրահեղ աղքատությունից դուրս բերելու գործում։ Սակայն հարկ է նշել, որ գյուղաբնակ աղքատները հիմնականում զբաղված են գյուղատնտեսական գործունեությամբ, իսկ ոչ գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղված են նրանց միայն չնչին մասը։ Լավ կրթություն ունեցող անձանց աղքատ լինելու հավանականությունն ավելի փոքր է։ Բարձրագույն կրթությամբ անձած շրջանում աղքատության մակարդակը ամենացածրն է։ Այն մոտ 1.3 անգամ ցածր է 16 բարձր տարիքի բնակչության միջին հանրապետական աղքատության մակարդակից եւ 1.8 անգամ ցածր քան տարական եւ ցածր, ինչպես նաեւ թերի միջնակարգ կրթություն ունեցող աղքատության մակարդակը։ Հետազոտվել է նաեւ առաջնային խնդիրները տնային տնտեսությունների համար եւ հիմնականում 47.8% նշել է բնակարանային հիմնահարցը։ Երկրորդ տեղում առողջության խնդիրներն են եւ ոչ պայմանային առաջնային խնդիրներ։ Ըստ հարցվածների ինքնագնահատման 2014 թվականին միջին կենսամակարդակ են ունեցել հարցվածների 67.9%։ 22%-ի կարծիքով իրենց կենսամակարդակը միջինից ցածր է։ Իրենց հարուստ է համարել ընդհանրապես 0.3%։ 3.8%-ը գտել է, որ ունի միջինից բարձր կենսամակարդակ։ Մասնակիցների պատասխաններն այն հարցին, թե ամսական մեկ շնչի հաշվով որքան գումար է անհրաժեշտ լավ եւ շատ լավ ապրելու համար կամ գոյատևելու համար, ըստ 2014 թվականի հետազոտության արդյունքների, շատ լավ ապրելու համար տնային տնտեսությունները գտնում են, որ 425175 դրամը բավական է, լավ ապրելու համար 126930 դրամ եւ գոյատևելու համար 54052 դրամ։ 2014 թվականի հետազոտության ընթացքում կենսամակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ ամենահաճախ պլաններից տնային տնտեսության 16 եւ բարձր տարիքի անդամների նշել են հետեւյալը. Իմ կենսամակարդակը ինձ համար ընդունելի է 26.5%, պլաններ չունեմ 24.8%, ինձնից ոչինչ կախված չէ, կառավարությունը պետք է ապահովի աշխատանք եւ լավ պայմաններ 18.7%, հարցվածների 7.2%-ը նշել է, որ փնտրում է եկամտաբեր աշխատանք ԼՂ-ում, 2%-ը ԼՂ-ից դուրս, 16.4% չգիտի, թե ինչպես դուրս գա այս իրավիճակից, եւ ընդհանրապես 1.1%-ը սպասումներ չունի։ Հարցվածների 38.8% հույս ունի, որ նոր սերունդն ավելի լավ կապրի, իսկ 13.1% համոզված է դրանում, իսկ 29.5%-ը դժվարացել են պատասխանել այս հարցին։ Բացի քանակական տվյալների, շատ կարևոր է նաեւ որակական տվյալները։ Այսպես օրինակ, ծառայությունների որակի վատանալուց ղեկավարությունը դիմելու դեպքում 54.5%-ից մինչև 87.1% ձեռնարկվել են որոշակի քայլեր եւ իրավիճակը բարելավվել է։ Այսպիսով, նպատակ ունենալով հաստատել ԼՂ-ում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն ու աղքատության մակարդակը, Սույն զեկույցը ներկայացնում է 2014 թվականի ԼՂ-ում աղքատության մակարդակի համապարփակ վերլուծություն։ Նշենք, որ ազգային վիճակագրական ծառայության ԼՂՀ սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը տեղեկագրի առաջին մասում ներկայացված են Արցախի ժողովրդագրական պատկերը եւ դիտարկվող ժամանակահատվածում արձանագրված տնտեսական զարգացումների համառոտ նկարագիրը, աղքատության պատկերը, գյուղական աղքատությունը, աշխատանքի շուկան։ Եկամուտներն ու ծախսերը, ինչպես նաեւ հիմնական սննդամթերքի սպառումը ներկայացված են երկրորդ մասում։ Տեղեկագրի երրորդ մասն արտացոլում է սոցիալական ծառայությունների մաչելիությունը, բնակչության բնակարանային պայմանները։ Բնակչության սուբյեկտիվ գնահատականն իր կենսամակարդակի վերաբերյալ ներկայացված է չորրորդ մասում։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Yeah. նշան է ընտարբեր, խոսքերը ինչ են ուզում, երասում է սլուս, կայց ասում են կեզ մեջ, չկաս իմ սրտի մեջ, սերը իմ ավտա, երասան կմնա, ինձ մորած իր գնա, երասում է սլուս, կայց ասում են կեզ մեջ, չկաս իմ սրտի մեջ, սերը իմ ավտա, երասան կմնա, ինձ մորած իր գնա. Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն օրվա հրաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր գրկախառնության միջազգային օրն է։ Ծնվել են Ջոն Բրաունինգը, ամերիկացի գյուտարար, զենքի կոնստրուկտոր, Ումբերտո Նոբիլեն, դիրժաբլի իտալացի կոնստրուկտոր և բևեռախույս, Քրիստիան Դիորը, ֆրանսիացի կոտուրիե, Իգոր Մոյսեևը, ռուս բալետմայստեր, ՀԽՍՀՄ ժողովրդական պարերի անսամբլի հիմնադիր և ղեկավար, Բենի Հիլը, բրիտանացի հայտնի կատակերգու, Պլասիդո Դոմինգոն, իսպանացի աշխարհահռչակ օպերային երգիչ, Ռոդիոն Նահապետովը, ցակումով հայ ռուսաստանցի դերասան, ռեժիսոր, Դմիտրի Խարատյանը, հայազգի ռուսաստանցի դերասան, Արտաշես Մինասյանը, հայ շախմատիստ, գրոսմայստեր, Մաշա Մալինովսկայան, ռուս հեռուստահաղորդավարուհի, Սվետլանա Խոտչենկովան, ռուս դերասանուհի, Հենրիխ Մխիթարյանը, հայ հայտնի ֆուտբոլիստ։ Տեսնենք աշխարում մենք, այրեցինք սիրող ենդ կամուշները անես, հուր հավիտյան, Yeah. եղավ քեզ հետ չհասկացա ուր տարան քեզ է որ կամիները կործի սեն այս վարա Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։